वो अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए, मगर तुम बहुत ही कम शुक्र करते हो।